беларускае войска лапцюжнае. Як беларусы паўставалі супраць рэвалюцыі? Я нарадзіўся тут. Грозава, Капыльскі раён. Вёска Грозаў знаходзіцца на мяжы Слуцкага і Капыльскага раёнаў. Тут захавалася старая местачковая забудова з камяніцамі крамаў на колішнім рынкавым пляцы. На ўскраіне вёскі руіна палацу Міржыеўскіх, дзе ў 1920 годзе быў паўстанскі штаб. Каля былога касцёла, будынак якога дзеляць паміж сабой клуб і калгасная кантора, ад пачатку 90-х стаіць драўляны крыж з пагоняю і шыльдай, на якой выбіты тэкст. У Грозаве ў лістападзе 1920 году падчас слуцкага збройнага чыну быў створаны другі грозаўскі полк абаронцаў Беларускай Народнай Рэспублікі, памяці палеглых герояў антыбальшавіцкага паўстання. У суседніх Сярагах жыве сын слуцкага паўстанца, партызан Другой сусветнай вайны і з выгляду і па мове вясковы інтэлігент, былы настаўнік Аляксей Новік. Ён нарадзіўся ў сакавіку 1921-га. За паўгода да нараджэння Аляксея ягоны бацька Андрэй Новік пайшоў пад бел-чырвона-белыя сцягі слуцкага чыну. Жылі яны ў вёсцы Іграева, што на поўдзень ад Слуцку. Улетку 1920 году, калі бальшавікі наступалі на Варшаву, маладых іграеўцаў мабілізавалі ў чырвоную армію і накіравалі ў Магілёў. Але калі фронт пакаціўся назад, на ўсход, 16 іграеўцаў кінулі службу ў бальшавіцкім войску і падаліся ў родныя мясціны. От мой бацька моей матери рассказывал и махал пальцем, никому не говори. А она уже потом, уже как мы повзрослели, она уже нам рассказывала. Помню, я к нему приходил его товарищ, который с этим там были разом в этом повстании. Так они помеж собой размовляли. Я тогда не придавал этому значения, а потом я уже осмыслил это. Я, например, запомнил, как он рассказывал, что взяли они в полон комиссара с Червоной армии. Говорит, дивизия с Сибири пришла, сибирская дивизия их подавляла. Так они взяли в полон одного некого комиссара еврея. Ну, так решил их по трибунал расстрелять. Так они завели его в лес расстреливать. А он на Колемце и стал просить это до тяны, взяли его и отпустили. Они сказали этому начальству, что мы его расстреляли. Еврей был по национальности, это и комиссар. Ну, что еще помнится, и мы говорили, что звичайно, жены эти мужики собрались, так уже там у войска их собралось, а никто их не снабжал ни обутком, ни харчованием. Так и они многие были в лапцях. Так поляки, польские эти жаунеры им помогали трохи. Зброю давали поляки, там патроны давали, бывает, харчованием помогали. Так они говорили, что это за белорусское войско лапцюжное. И смеялись у нас. Лапцюжная войска. Параза слуцкага паўстання была перадвызначаная няроўнымі сіламі бакоў і рознымі матывацыямі тых, хто ўзяўся за зброю. На тым баку ваявалі будаўнікі новага ладу, а на гэтым сяляне, якія толькі і хацелі жыць са сваёй зямлі. Спачатку у іх ніякага сознання таго, што яны ваююць за Беларусь, не было. Только потом уже какие-то керовники этого руху растолковали, и все, тогда у них появилось ожидание, так сказать, выгнать большевиков, вот, и вернуться на родину. Но все отрымалось иначе. Але песні без душэўнай прычыны не спяваюцца, значыць, Беларусь была для іх не пустым гукам. Так вып'я на вяселлі дзеці дзедак спявалі, да веку мы спалі, і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоду, зямлі чалавеку, што трэба злодзею пабіць. Нават сёння абнесены плотам, з павыбіванымі шыбамі, з праваленым дахам і скасабочаным порцікам, Грозаўскі палац Мержыеўскіх глядзіцца сапраўдным гаспадаром наваколля, і гаспадарчыя пабудовы мясцовага калгасу і тыповы будынак школы толькі падкрэсліваюць ягоную прыгажосць і веліч. Да 70-х гадоў тут была школа, пасля яна пераехала ў новы будынак, а палац быў аддадзены на волю дажджу і ветру. Грозавец Валодзя, якога я сустрэў каля палацу, узрадаваў мяне сваім веданнем роднай гісторыі. Аказваецца, ёсць людзі ў Грозаве, якія ведаюць, што ў палацы быў калісьці паўстанцкі штаб. Валодзя распавёў мне, што тут стаяў грозаўскі полк, які быў супраць бальшавікоў. Апошняе было вымаўлена з непрыхаваным захапленнем. Валодзевага дзеда, які меў 20 гектараў зямлі, ледзь не саслалі на салаўкі. У гаспадара забралі ўсё, але ў калгас так і не загналі. Пайшоў працаваць на будоўлю. Ягоны ўнук працуе ў школе вартаўніком. 28 снежня 1920-го знясіленыя баямі ўчорашнія сяляне перайшлі новую польскую мяжу. Улады суседняй краіны абяззброілі іх і змясцілі ў лагер. Быў сярод іх і Андрэй Майсеевіч Новік, бацька майго суразмоўцы Алексея. Палякі гэтых паўстанцаў абяззброілі іх, зброю аднялі, і іх пабясцілі ў лагер там для Беластока. І ў тым лагеры яны дрэнна іх кармілі. З тыга лагера многія папалі ў Амерыку, паехалі. У Амерыку ў некаторых былі сваякі ў Амерыцы, некаторыя ў Польшчы асталіся. Ну, а мой бацька і большасць іх рашылі з'явіцца дадому, бо ў гэты час была аб'явлена амністія за подпісю Леніна і Троцкага, што амністія ўсім, хто ваяваў, хто ў белых, хто ў усякіх гэтых фарміраваннях антысавецкіх. Многія асталіся, хто ў Польшу, хто ў Амерыку паехаў, тыя, гаворыць, разумеючыя, асталіся. А мы, паверылі Леніну і Троцкаму, вот, і вярнуліся на радзіму. Ну, яны перайшлі граніцу, але тут іх арыштавалі. Заперлі ў Бабруйскую крэпасць, там яшчэ трымалі некалькі месяцаў. Это ўжо ў 21-м годзе. І там іх вялі следства. Вот, дазнання. Ты гэтага ведаеш, а ты гэтага, вот яны адзін пра другога расказвалі. Но пра нашу бацьку і пра многіх другіх ніхто нічога не сказаў дрэннага. Іх адпусцілі дадому. Я помню, успаміналі яны чайку, гаворыць, чайка, пучок бальшавікам, спіскі ўсе перадаў бальшавікам. Камандзір першага слуцкага палку капітан Павал Чайка сапраўды здаўся бальшавікам, але гэта не ўратавала яго ад смерці. Ён быў расстраляны ў студзені 1921-га, а вось на адрас іншага паўстанца Радаслава Астроўскага, які пры немцах у Другую сусветную служыў прэзідэнтам Беларускай цэнтральнай рады, знайшлася пара добрых слоў у былога партызана Алексея Новіка. Ён быў чалавек адукаваны, па-першае, па-другое, ён быў і гуманны. Ён от, як стал прэзідэнтам, дык ён дабіўся таго, што не сталі расстрэльваць партызан. Партызан вяртаўся дадому, і яго не чапалі, а да гэтага немцы где там палены, и семьи расстреливали партизанские, и так далее, и так далее. Былога паўстанца Андрэя Новіка арыштавалі на пачатку калектывізацыі і саслалі ў Казахстан. Гэта яго ўратавала ад далейшых рэпрэсій, але не ад смерці. Ён загінуў у 1942 пад Сталінградам. А што ж сталася з астатнімі іграеўцамі? Значыць, наступіў 37-й год. Тэрор, арышты, расстрэлы, слезы у народа. За одну ночь все Играева очистили от этих всех, вот, которые были в этом, удельничали в этом повстане. Их было, наверное, человек 10. У Играева осталось еще. Всех арестовали и неведомо где делись. Батька мой там в Семипалатинске минуло его это, нувало. Так. А вот дядька мой был, брат моего батьки, Павел, его арештовали и не делился. Архив у Минску есть, бывший белорусский, и адрес дали. И я написал им письмо и попросил найти данные про моего дядьку Павла. Национальный архив Республики Беларусь. И они прислали про этого человека, про этого дядьку. Значит, дата рождения 97-й год, место так и деревня Играева, национальный белорус, из крестьян, колхозник, место работы колхоз, область Минска, район Слуцкий. Дата ареста. 37-й год, 10-го числа, 10-го месяца арестовали его. Код органа – тройка. Характер обвинения – АС агитация. Антисоветская агитация. Статья УК, 72-я УК БССР. Мера наказания – ВМН. Высшая мера наказания. Место отбытия наказания – Слуцкая тюрьма. Дата гибели – 37-й год, 10-й месяц, 18-го числа. Так, дата гибели. Значит, расстрелянный был меньше, через месяц после суда. Вот человек пережил, сколько там в тюрьме ждал смерти своей. Дата реабилитации. 89-й год реабилитировали его. Архив КГБ Республики Беларусь. Вот все они, эти 10 человек, которые были арестованы, все они там и погибли. Все они были расстреляны. Но статью им не пришивали, что они удельничали в этом. Лечили, что уже закон, амнистия была. Вот. Так они приписали другое, агитацию, что я агитировал. Я малограмотный человек был. Думаю, что это напраслина была. Ніякая яно ролі не сыграла, гістарычнай ролі это паўстанне не сыграла. Яно асталось як успышка в одну районе, там в одном месте. Постреляли один у другого. Вот ахвяры были напрасные. Я так думаю, я. Калі з малых гадоў чуеш пра непераможную сілу бальшавікоў, дык любы супраціў гэтай сіле мусіць успрымацца як бессэнсоўная, марная і мізэрная справа. Але, можа, ўсё ж не мае рацыі стары Новік? Не былі і не маглі быць тыя ахвяры дарэмнымі. Слава слуцкага паўстання разнеслася па краіне толькі ў нашы дні, нібы ўзмоцненая рэха. Пра яго пішуцца кнігі, здымаюцца фільмы, спяваюцца песні, яго даты штогод адзначаюць усё больш беларусаў. Тэма змагання беларускага і савецкага толькі пачынае быць прыцягальнай.